राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 10 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा नई दिल्ली राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः किसी भाई ने एक लिखा है कि चौथे अध्याय में गीता भगवत गीता के चौथे अध्याय 33वें श्लोक में ज्ञान यज्ञ को अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान योग करने की कौन सी विधि है? ज्ञान योग की खास विधि है प्रेम से मन का लगना। मन का लगना ऐसे भी हो जाता है बन जिसे प्रेम हो, भगवान प्यारे लगे, ऐसे मन भगवान में लग जाए। गीता पढ़ते हुए, रामायण पढ़ते हुए, भागवत पढ़ते हुए, उपनिषद पढ़ते हुए श्री हो या स्नेह, इससे बोध ज्यादा हो, मन तत्परता से लग जाता है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो उनसे बोध प्रकट होता है। ये जो ज्ञान है ये सब में भरा हुआ है, परिपूर्ण है, सदैव स्वाभाविक। उस प्रकट ज्ञान को प्रकट करने का जो भाव है उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ फलं तप। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ से जैसे यज्ञ करते हैं दाहुति होम आदि, जो ये द्रव्यमय यज्ञ होते हैं, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ से जिसमें बुद्धि में बोध बढ़ता है, जैसे अभी रामायण में पाठ कर रहे हैं, पाठ करते हुए मन लगाया जाए उस ध्वनि में, उसे प्रेम आवे भगवान में, स्नेह होवे, वो भी ज्ञान योग्य होता है। ज्ञान योग्य जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ने में उस ग्रंथ के ज्ञान में तदाकार हो जाए, वो भी ज्ञान यज्ञ है। मानो उसके समझ ठीक तरह से हो और भगवान में प्रेम बढ़े, भगवान में अधिक प्रेम बढ़ता है, वो ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ होता है। और शास्त्र में प्रवेश होता है वो भी ज्ञान यज्ञ होता है, क्योंकि ज्ञान समझ है, ज्ञान तो है ही वो, परंतु ज्ञान में विशेष बात होती है प्रेम में, भगवान में प्रेम होता है। शास्त्रीय ज्ञान होता है वो भी ज्ञान यज्ञ है, परंतु उन ज्ञान यज्ञ से वो यज्ञ पता है। शास्त्रीय पंडित बहुत मिल जाएंगे आपको, पढ़े लिखे ऐसे पंडित मिल जाएंगे, और वो अच्छे तरह से ज्ञान कहेंगे, शास्त्र का ज्ञान करेंगे, गीता की विवेचना करेंगे, परंतु उसमें विवेचना करते हुए भी जितना मन तल्लीन नहीं होता है तो वो एक ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है। मन तल्लीन हो जाए, मन भगवान में रम जाए, भगवान में तदाकार हो जाए तो वो ज्ञान ही हो जाता है। वो ज्ञान एक कल्याण करने वाला होता है। साधारण यज्ञ है वे भी कल्याण करने वाले हैं, पर वे उन यज्ञों में बाहर की विधि मुक्ता होती है। द्रव्य यज्ञ में पदार्थों की मुख्यता होती है, इसमें प्रेम की मुख्यता होती है और साथ में समझ रहती है। समझ रहते हैं पर भी प्रेम अधिक होता है। भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, ऐसे प्यारे लगते हैं जो कुछ कुछ रुदती रोने लगता है, हंसने लगता है, विलेज जो दिखाई थी लाल रेत होकर गाने लगता है, चिल्लाने लगता है और नाचने लगता है। भगवान ने कहा है कि मद भक्ति युक्त हो भुवनम पुनाति, ऐसे मेरी भक्ति युक्त हो तो करके भवन को संसार को पवित्र करता है। यसे वते मम गुण गुणात्परम तदा कदा यदि गुणात्मक सोहम स्वपादान चिद्रेणु विश्वसन पुनाति लोक तृतय यथार्मि। यसे वते मम गुण गुणात्परम, अगुण निर्गुण परमात्मा के स्वरूप का विचार करते हुए निर्गुण में तल्लीन हो जाते, सम शांत हो जाते, उतर जाते हैं। ऐसे सगुण का विचार करते हुए सगुण की लीला में मस्त हो जाते हैं। मतलब है भगवान की तरफ तरह तदाकार अधिक होने से वो ज्ञान यज्ञ होता है। केवल विवेचना में अच्छी तरह वो भी ज्ञान यज्ञ है, पर वो ज्ञान यज्ञ उतना बढ़िया नहीं है जितना भगवान में तल्लीन होने से बढ़िया होता है। चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, यह सेवते माम अगुण गुणात्परम इधा कला व हिदिवा गुणात्परम, निर्गुण का ध्यान करे चाहे सगुण का ध्यान करे, उसको भगवान ने कहता है सो अब मैं ही हूं। वो निर्गुण का ध्यान करने वाले ही मेरा स्वरूप है और सगुण का तल्लीन और ध्यान करने वाला ही मेरा स्वरूप है। स्वपादान से रेणु विस्तरण, अपने पादों के चरणों के रखने से संसार की रेणु का स्पर्श करता हुआ पुनः लोक त्रिदेव तीनों लोगों को पवित्र करता है। पाद रेणु विस्तरण तो जमीन पर है, उस जमीन की रज्जी को स्पर्श करता हुआ तीनों लोगों को पवित्र करता है। मतलब रेडियो के द्वारा शब्द संचालित होता है ना, उसमें नंबर होते हैं, किस नंबर का कौन सा काम समझाए तो उस नंबर से उसमें सुनाई देता है। अगर वो नंबर बदल जाए तो वो सुनाई नहीं देगा। परंतु ये प्रेम का नंबर है, ये सबके भीतर है। तत्व ज्ञान चीज है वो सबके भीतर है और भगवान का प्रेम सबके भीतर स्वतः है। उसको जागृत करना है, उसको पैदा नहीं करना है। एक चीज पैदा होने वाली होती है, एक प्रकट होने वाली होती है। तो पैदा होने वाली वो नई चीज होती है और जो पुरानी सदा ही रहने वाली है वो चीज पैदा होने वाली नहीं होती, वो प्रकट होती है। तो प्रकट होता है भगवान जैसे अवतार धारण करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, तो उससे चीज पैदा होती है। और जैसे कविता करे तो कविता पैदा होती है, एक स्वतः भीतर से भाव बने रहते हैं और पैदा होती है। तो भाव रहते हुए भीतर का वैसे जो पैदा होते हैं उनमें दो बताए, ज्ञान और एक प्रेम। ज्ञान भी सब जगह परिपूर्ण है और प्रेम भी सब जगह परिपूर्ण है, पर इन प्रेम के परिपूर्ण होने पर भी इनके जो विशेषता से जहां प्रकट होता है वो ज्ञान यज्ञ हो जाता है, वो प्रेम यज्ञ हो जाता है, वो प्रीति हो जाती है, वो स्नेह हो जाता है, वो स्नेह बड़ा सरस होता है, भगवान में प्रवेश हो जाता है उसका। तत्व ज्ञान होता है वो भगवान का ज्ञान होता है, उसमें भी भगवान के तत्व में स्थिति हो जाती है। पर उसका स्थित ज्ञान होता है वो एक रस रहता है, शांत शाम अखंड शांत घन, और प्रेम में होता है वो रस बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, परंतु बढ़ते बढ़ते उसमें पूर्णिमा आ जाती है तो आखिरी हद हो जाती है उसकी, वहां पे पूर्ण हो जाता है। अब प्रेम में ऐसा देखा है, प्रेम रूपी चंद्रमा बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता रहता है, वो आठ और हरदम ही बारह ही महीना संपूर्ण युग में प्रेम प्रीति बढ़ती रहती है। उन भगवान को देखे हुए मस्त हो जाते हैं। दिने दिने नवम नवम नमामि दंड संभवम, दिन प्रतिदिन नया, आज अनुपणी युगल सभी, आज अनुपणी, आज अनुपणी, आज अनुपणी। अब आज अनुपणी सब दिन में ही, आज भी करो कल ये परसोई तरसोई, आज अनुपणी, आज अनुभव लगी। मानो उनमें तृप्ति नहीं होती, ज्ञान यज्ञ में तृप्ति होती है, ज्ञान में, ज्ञान जो है बोध, परमात्मा के निर्गुण का बोध। निर्गुण और सगुण दो चीज नहीं है, तत्व एक ही है। उसमें कई लोग ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कई भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, वे अपनी मर्जी के अनुसार माने, परंतु भक्ति का प्रेम है वो बढ़ने वाला है और ज्ञान का शांत समझने वाला है। दोनों में मुक्ति होती है, दोनों में कल्याण होता है, दोनों ही ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान जानना विशेषता से होता है, तो वो प्रेम भी उस ज्ञान के भीतर ही है। जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना, चार परिवार के बीच सबके सब सुकृति है, तो उसमें आर्द्र जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से, ज्ञानी शब्द लिखा है, वो ज्ञानी प्रेमी प्रेम भी भक्त का वचक है, क्योंकि यहाँ भक्ति का प्रकरण है, तो ज्ञानी क्या परमात्मा को जानता है, तो उनमें प्रेम भी होता है और बोध भी होता है। तो प्रेम होता है स्वाभाविक सत्व को जानने का, उसमें मस्ती होती है, और उससे भी मस्ती विशेषता उसके प्रेम में भगवान की तरफ आकृष्ट होता है, तो भगवान की तरफ आकृष्ट होता है वो प्रेम विलक्षण होता है। तत्व की तरफ में भेज जाता है वो भी कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला, उसकी कोई कमी नहीं है, परंतु वो एक रस होता है और ये वर्धमान रस होता है, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ आनंद रहता है, नया नया उछाल आता है। जैसे दूध गर्म होता है, गर्म होने पर उसमें उछाल आता है, उछाल जिससे उफड़ता है, ऐसे प्रेम है जो इसे उसे उफड़ता है, एक भीतर आनंद है जो उड़ता है, उठता ऊंचा चलता है, जब भी खोलता है ना तो उसमें उफान आता है, तो इस तरह से प्रेम में एक विशेष आनंद आता है, हृदय में एक प्रफुल्लित होता है, प्रफुल्लितता होती है, एक आनंद आता है, उस आनंद को प्रेम कहते हैं, स्नेह जिसमें होता है, वो स्नेह के प्रेम के भूखे भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे भगवान नहीं है। ज्ञान कितना किया जाए तो उसे भूखे भगवान नहीं, भगवान आकृष्ट नहीं होते, इस प्रेम में तो आकृष्ट होते हैं भगवान का जो ऐश्वर्य है, माधुर्य है, ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य, ये विशेष गुण उसमें विशेष प्रकट होते हैं, और भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम वश में प्रेम वशीभूत होने से ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने बसों को चुरा लिया, ग्वाल बाल सब के सब भोजन करने लगे, तो वे भोजन में आनंद आ गया उसको, वे भगवान के साथ में थे ना, वो जिसमें लग जाते लीला में तत्परता से, तो कोई पत्थरों को मिलाता है, कोई पुष्पों को मिलाता है, कोई पत्तों को, कोई वृक्षों के पत्तों को, कोई तंतुओं को, जंतुवादी तंतुवादी वृक्षों को, मेरा कर नई नई पत्थर नई पनीर पर बनाते हैं, और फिर उसमें भोजन करते हैं, तो भोजन में इतने तल्लीन हो गए जो पता ही नहीं हम कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं, उस प्रेम में मग्न हो गए। फिर कहा गए कन्हैया को बसरे, ऐसे बसे याद आई, याद आई तो भगवान कहता ऐसे मैं लाता हूँ, तो भगवान गए तो टीले पर चल दे दे दे दे, इधर देखते हैं, तो देखते देखते ही वो जो भगवान का ऐश्वर्य दादा, वो ऐश्वर्य शक्ति चुप हो गई, स्थगित हो गई, वो माधुर्य में ही लगी हुई थी। अब जहाँ ये बात पैदा हुई, बसे कहाँ गए, ये पूर्ण हुई और माधुर्य शक्ति आई, तो ऐश्वर्य शक्ति आ गई। सर्वम ब्रह्म कृतो मैंने, ये ब्रह्मा जी ने सब काम किया, ऐसे भगवान देखा, तो इधर ले गए बसरे, इधर भगवान गए ले गए ग्वाल बालों को, दोनों को ले गए। तो भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति ने क्या बना, जब ब्रह्मा जी ले गए, तो भगवान ने क्या किया, जैसे जैसे बसरे थे, जैसे ग्वाल थे, वैसे के वैसे मंत्री बना दिए। स्वभाव भी वही, अलग अलग बसरों का अलग स्वभाव, तो ग्वाल बालों का भी अलग स्वभाव, उनके वेशभूषा भी अलग, किसी के फटा हुआ कपड़ा है, किसी के साथ नया कपड़ा है, किसी किसी हाथ में लाठी है, किसी हाथ में सींग है, किसी हाथ में बंसी है, किसी हाथ में कोई बाजा है, इसलिए भी नारे। फटी हुई जूती हो तो फटी हुई जूती होगी, और नई जूती नई जूती हो गई। छोटे बड़े जितने श्रृंगार में जो जो काम थे ग्वाल बाल होंगे, वे सब और सबरे बसरे सबके सब ही नए हो गए। भगवान जो लीला होती है, वो लीला एक तरह से होती है, एक तरह होकर के सब तरह से पूर्ण होती है। तो गायों के मन में भी थी कि मेरा भी दूध कन्हैया पीवे, और ग्वाल बाल जितनी ग्वालियां थी, बड़ी बूढ़ी और जवान, उनके मन में था कि हमारे बच्चा हमारी गोद में खेले, हमारे साम आवे, बड़ी बड़ी पूरी बेचाती हमारा दूध पिए, हमारे प्रेम करे, हमारे स्नेह करे। तो इधर तो ब्रह्मा जी की बात बताई, इधर भक्तों की बात बताई, जिसमें गायों के भी बसरे बन गए भगवान, और वो माताओं के बालक भी बन गए भगवान। अब भगवान सबके सब दूध पिए तो कैसे पिए, उनके हाथों से जीवित कैसे भोजन करे, सब सरदार प्यार भगवान करे। 12 महीने चलता रहा, 12 महीना ब्रह्मा जी यूं कर जितने में 12 महीना बीत गया। अब लोगों का ब्रह्मा जी का दिन तो बहुत बड़ा होता है, जो चार चल जाए चौकड़ी एक कहावे, सतयुग सतयुग त्रेता द्वापर कली, चार युग बीतते हैं तो एक चौकड़ी होती है एक चतुर्युगी, ऐसे 1000 चतुर्युगी होगी जो दिन होता है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी के इधर इधर बिताए थे अपना 12 महीने बीत गए। तो 12 महीनों की कथा जो अगासुर की थी, अगासुर वध की, वो 12 महीनों के बाद में ग्वाल बाल को आकर कही कि आज ऐसा किया, आज रहने या ऐसा किया। धरा धरोष्ठ जगदोत्तरोष्ठ, पहले दिशा ओट तो पृथ्वी पर लगा हुआ, उसे का ओट लगा हुआ है बाद ऊपर है, भीतर जी बच गए, बड़ी सड़क बड़ी जाती है, उसमें ग्वाल बाल गए, पहले पैसे गए ग्वाल बाल चले गए, भगवान पीछे गए, भगवान पीछे कंठ में जाकर गए, ठहर गए, ठहर कर वहां पर शरीर बढ़ाया तो रुक गया, अब रुक गया तो प्राण रुक गए। वो चेताता तो था सबको आज खत्म कर दो, परंतु वो खत्म खुद ही हुआ, भगवान ने बढ़ाया अपना शरीर, शरीर बढ़ाया रुक गए तो तालु छूट करके ऊपर से जो योगी राजा जो गति होती वैसी, और उसका दरवाजा हो गया। अब बना वो बड़ी भाई खेलेंगे दरवाजा बनेगा, गिरीश बन गया। ऐसी बात आकर ग्वाल बालों ने कही, तो कब बीती गई है, 12 महीने बीत गया, 12 महीना बीच में, और 12 महीने में गायों सभी अपने अपने बच्चों को बच चुकाती है। अब ये बात हुई तो उसमें बसरे कई दिनों से गायों गई हुई थी, और ये बसरे बड़े बड़े थे, और छोटे कई कई गायों ने दूसरे बसरे दे दिए, छोटे बसरे क्यों, 12 महीना बीत गया ना, 12 महीनों में बड़े बसरे वाली तोड़ गई, नया बसरा पैदा हो गया। तो एक दिन बदाऊ जी ने देखा तो गायें चल रही थी गोवर्धन के ऊपर, और इधर चले गए बसरा लेकर के बना रहे ग्वाल बाल, ग्वाल बालों के बसरों को देखा और गऊ से भागी, तो गौवा कई ऐसी भी जो छोटे बच्चे घर पर ही थे, उन गौवा ने आकर के चाटे लगाए, गौवा को पिलाने के दूध, तो बड़े बड़े बछड़े जो पहले बेब गए ब्याहे हुए बछड़े थे, वे बछड़े दूध भी थे, दूध पिलाने गए। उस दिन देव जी साथ में आ गए। जिस दिन भगवान बाल बालों के सहित खेलते थे उस दिन बलदेव जी साथ में नहीं थे, और उस दिन भी आए 12 महीनों के बाद, तो बलदेव जी ने देखा कि बाल क्या बड़ा तमाशा देगा। जिन गौओं ने दूसरे बछड़े दे दिए तो गौओं ने बछड़ा दे देती है, तो पहले बछड़े को दूध नहीं पिलाती, वो छोटे बछड़े को ही पिलाती है, परंतु बाल बालों में 12 महीना हो गया, 12 महीना होने से बछड़े बढ़ गए, तो बछड़ों के ऊपर चाटने लगे, हुंकार करती हुई गायों दौड़ी। तो ग्वाल जितने थे देख भाई गायों को अपन ठीक रखना है, तो लाठी लेकर आटे फिर गए, गौआ ने सींग तो कर दिया नीचे सामने, पूछ कर दिया ऊपर, और कूदती हुई गई, जो ना ग्वालों को देखा नहीं, सबको चार करके मैंने बछड़ों के ऊपर जाकर चाटने लगी, दूध पिलाने लगी, प्यार करने लगी। बदाऊ जी ने देखा ये क्या तमाशा है, गौवा ने ध्यान देखा तो सब बछड़े भी भगवान कृष्ण ही कृष्ण हुए, ग्वाल बाली सब कृष्ण भगवान एक ही बने हुए। ऐसा देखकर बड़ा आश्चर्य आया, तो भगवान ने पूछा क्या बात है, तो फिर भगवान ने बात बताई, इस तरह से ग्वाल हुए बछड़े ग्वालों को सब ले गए। ब्रह्मा जी पहले बछड़ों को ले गए, फिर पेश ग्वाल बालों को ले गए, तो मंदिर में सुला दिया। इस तरह से तमाशा देखा, तो ये क्या थी, ये माधुर्य लीला, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति होती है, माधुर्य शक्ति होती है, ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ईश्वर के संबंधी महात्म की चीज करते हैं, और प्रेम की बात आती है तो प्रेम में ये जो मधुर कथा कहते हैं उन्हें प्रेम की अधिकता, तो भगवान के तो सब ज्ञानमय तो है ही, ज्ञानमय तप, ब्रह्मा जी का भी तप तो ज्ञानमय बताया है, उसमें भी ज्ञान है, परंतु भगवान के प्रेम में और विशेष बनता है। तो ऐसी विशेष की लीला देख करके और बदाऊ जी भी चकित हो गए, उनको देखा तो नई लीला ही देखी, उस लीला में मस्त हो गए। तो सब के बाद तो सब गायों का दूध भी भगवान ने पिया बसे होकर, और वे बूढ़े बड़े बड़े होने बसे, वे उनको गायों को चार कर दूध पिलाने लगी, तो आश्चर्य आया बलदेव जी को कि क्या बात है। तब पूछा तो पता लगा कि भगवान ही बने हुए, बसरे भगवान बने हुए, बालक भी भगवान बने हुए, वाल वाल सब एक भगवान ही कन्हैया सब बन गए। जैसे संसार मात्र एक हम बहुश्याम, भगवान अपने एक रूप अनेक रूप से बन जाते हैं, अनेक रूप से बन गए, तो वहां साक्षात स्वयं भगवान ही अपने स्वरूप से विशेष बने, ब्रह्मा जी को भी चकित करने के लिए। ब्रह्मा जी तो चकित करते थे भगवान को, क्योंकि भगवान जब भोजन करते थे वहां गंगा के किनारे पहले, तो भोजन किसका बढ़िया, किसका भोजन बढ़िया भाई, देख मेरी मैया ने कैसा दिया, मेरी मैया ने कैसा दिया है, ये सलाह पहले हुई थी। पहले आरंभ में माताओं ने कहा कल हम भजन भोजन बन में ही करेंगे, इस वास्ते सब बना करके भोजन दिया, तो उसमें किसने मिठाई दी, किसने मामू दिया, किसने कैसा, वो तो घरों में जैसे जैसी तैयारी होती है उसी अनुसार दिया। और भगवान वो खाने लगे, तो ब्रह्मा जी चकराए कि क्या बात है, ये जो भगवान कहते हैं और ग्वाल बालों का चूषण खा रहे हैं, एक चूषण दे रहे हैं, दे कन्हैया, मेरी मैया ने कैसे दिया, मेरी मैया ने कैसे दिया, और नया वो फूट गया डल्लू, मैंने मीठा बड़ा सा मीठा है। अब विचार संकोच होता था कि भाई बढ़िया क्या दें भगवान को, तो वो देने में संकोच करते थे, भगवान जाकर के उठ आपसे आपसे हमारा कि वाह अकेले अकेले ही खाते हो, हमारे देते ही नहीं, इस तरह से फेल है। तो ऐसी भगवान की लीला देख कर ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान क्या हुआ, ये तो ग्वाल बालों का चूटन खा रहे हैं, एक एक खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ऐसे कहते हैं, तो इस वास्ते वस्त्रों को ले गए, लीला हुई। अब उस सबको देखा जब महाराज बलदेव जी ने, तो बलदेव जी भी सकता है कि कैसा विषय किया भगवान। उसमें खेल होता था, खेल में भी दाऊ जी एक तरफ और एक देख कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान की टोली अलग है, दाऊ जी की अलग है। अरे खेल हार जीत होती है, तो कभी दाऊ जी की हार होती है, कभी कृष्ण भगवान की हार होती है। अरे दोनों में सर दोनों कृष्ण भगवान ही जी, कृष्ण भगवान ही भगवान भाई बड़े हुए, कृष्ण कुमार बाल भाई बड़े हुए, इस तरह से खेल रहे। इस तरह से अलौकिक लीला देखी बलदेव जी ने भी, तो प्रेम के मस्त में इतने मस्त हो गए, जो गाया भी मस्त होगी, ग्वाल होगी, गोपियां भी मस्त होगी। ये सब क्या था? ये दिव्य वृंदावन था। अभी हमने देखते हैं तो हमारा वृंदावन और है, वो वृंदावन और था। वो वृंदावन भी उतर आया था ऊपर से ही संत महात्माओं के लिए, वो वृंदावन है अब भी। अभी वृंदावन में विलक्षण संत है, जो भगवान का अनुभव करने वाले उनको विलक्षण सही दिखता है। एक बात याद आ गई, ये तानसेन था ना, ये बहुत बड़ा गविया था, एक तौला है ना, तौला ये बना है जो तानसेन का है, तानसेन तानसेन, तो इस तरह से बोलते है वो। तो वो गौया तो हरिदास जी महाराज थे संत, वे महाराज साक्षात अवतार थे श्री जी के, तो वो गाते थे, तो गाने उनसे सीखा था तानसेन। तो तानसेन सीखा तो कहा महाराज मेरे भी आप राग सुनते हो, पद सुनते हो, परंतु हमारे गुरु महाराज के सुनो तो आपको पता लगे गाना क्या होता है, कैसा होता है, उसको भी जानते हैं। तो बादशाह भी मामूली भेद धारण करके और तानसेन को लेकर वहां गए। तानसेन गाने कहा तो भगवान ने भी कुछ थोड़ा हरिदास जी महाराज ने भी गया तो चकरा गया तो मन में कहा कुछ मैं सेवा करूं महाराज जी, तो प्रकट किया तो भाई ये बादशाह है, दिल्ली का बादशाह है और सब आपकी सेवा करना चाहता है। हमारे कुछ नहीं सेवा, कोई हम सेवा मिल जाए महाराज। तो महाराज गए जमुना जी पर, जमुना जी पर जा करके देखा तो वहां से रेत दूर करी, रेत गई तो दूर दिव्य जमुना का घाट मिला वहां। वो घाट मिला तो घाट रत्नों चढ़ा हुआ, उसका थोड़ा सा टूटा टूटा हुआ था, कहते मनमत ठीक करवा दे। बादशाह ने कहा मेरी सब बादशाह चली जाएगी तो भी इतने रत्न नहीं हो सके, इतने रत्न में लाऊ कहा से, ये मन में नहीं कर सकता। तो बाबा जी कहा हमारे तो कुछ जरूरत नहीं, जल्द करता हो तो कर दे इस बात को, जमुना जी घाट ठीक बना दे। अब क्या बना हुए वो रत्न दे सब बादशाह योग करते थे, इतने रत्न नहीं आते मेरे से, तो भाई हमारे और चाहिए नहीं कुछ भी, हमें क्या सही बाबा जी थे। तो ऐसे प्रेमी भक्तों के लिए वो वृंदावन वहां भी वो दिव्य वृंदावन प्रकट हो जाता है। तो ये प्रेम की एक विलक्षणता है, प्रेम के कारण से अलौकिकता आ जाती है। तो ऐसी अलौकिकता आ गई तो दाऊ जी भी चले, तो भाई फिर होकर फिर भगवान की लीला से उड़ने लगी। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, स्तुति करने पर हुआ ब्रह्मा जी भी चकरा दिए, फिर वो भगवान को आदर दिया, स्नान कराया, सब कुछ सुनाया, वो भागवत गीता में सुनाई आप लोग भागवत में, इस तरह की लीला करी। तो भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ज्ञान के वशीभूत नहीं होते। ज्ञान है भगवान का एक सूर्य शक्ति है, और यहाँ प्रेम है माधुरी शक्ति है, इसमें मधुरता विशेष है, मिठास अलग है। ज्ञान में ऐश्वर्य है, शांति है, आनंद है, विलक्षण है, वह हम और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वह प्रेम पे फिर भी अधिकता मानी जाती है। तो प्रेम वो प्रेम यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ दोनों का नाम है। वो परमात्मा तत्व का जो ज्ञान यज्ञ है वो भी ज्ञान यज्ञ है। सुन तो द्रव्यमय यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ पदार्थों के कारण से होता है, ये भाव में भीतर से समझ है ना समझ, उस समझ से होता है ज्ञान यज्ञ, और समझ भी प्रेम प्रेम में ढल जाती है, तब वो समझ भी विलक्षण हो जाती है, भगवतमय हो जाती है, उस भगवतमय होने से वो ज्ञान यज्ञ हो जाता है। तो श्रेयान द्रव्य में आज है ज्ञान, द्रव्य में से ज्ञान है कि बहुत विलक्षण श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ क्या है उसमें द्रव्य ही नहीं, तो ज्ञान यज्ञ में प्रेम यज्ञ में इसमें कोई द्रव्य की जरूरत नहीं, बाहर के पदार्थों की जरूरत नहीं, वह तो भगवान ही है केवल ही। उसमें निर्गुण भगवान, निर्गुण निराकार एक रस रूप रहते हैं, इसमें सगुण भगवान विचित्र रूप से लीला करते हैं तरह तरह की, और लीला में तरह तरह का आनंद आता है, वो आनंद वर्धमान होता है, वो भी प्रेम ज्ञान यज्ञ में ही है। विशेषकर ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ नाम है, जो विशेष प्रेम वाला और विशेष है, इस तरह ज्ञान यज्ञ होता है। अब इसमें क्या कहें, अपार अपार असीम है, अनंत है, यही बात कहते हैं। ये भगवान के ज्ञान की और प्रेम की बातें, ये सब ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि द्रव्य में आज एक ज्ञान है ना, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया, तो इसमें पैसों की जरूरत नहीं, पदार्थों की जरूरत नहीं, इसमें भाव है केवल, केवल भाव बोध होता है, और भाव में प्रेम होता है, प्रेम में भाव में द्रव्य की जरूरत नहीं है, आश्रिता नहीं, ऐसे विलक्षण ज्ञान होता है। तो श्रेयान द्रव्य में आ जाइए, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ शेष है, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परमेश्वर समझते, इसमें सब जगह समाप्त हो जाते द्रव्य और ज्ञान यज्ञ, प्रेम में सब प्रेम में ज्ञान में समाप्त हो जाता है, ऐसा के ज्ञान यज्ञ कहते हैं भाई। ये तो हमने अपनी बुद्धि से थोड़ा सा विचार कहा है, ज्ञान एक प्रेम एक वास्तव तत्व भगवान जाने, वे भगवान ही जानते हैं। ये हम तो मान सुन गए अन्य श्रवणता श्रोता देश संकीर्तन दिशा देशवाद संकीर्तन करते सुन करके, अब हमें बस नहीं था बिंदु कुंती बोला, गीता के विषय में कहा है भगवान जानते इस पर जानते कृष्ण भगवान, अरे कुछ सोचा है देशन के भगवान है प्यारे भगत जानते हैं, और दूसरे तो श्रवणता सुनता संकीर्तन देवता पर भगवान के स्वरूप में एक होता है, कभी अपने स्वरूप आता है जो अलग होता है वो प्रेमी होता है, तो उसमें भगवान का वियोग और फिर भगवान का योग, योग में एक और दो, दो और एक, पहले दो है ये वंदन करने का है, और फिर दर है अद्वैताद्वि भक्त्यर्थम श्री कृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदर अद्वैत से होता है, ऐसा प्रेम यज्ञ होता है। ऐसी बात सुनिए शास्त्र में, नारायण नारायण नारायण। उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में, उलटे मार्ग जाते हैं भाई, उलटे मार्ग जाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही जगत में, उलटे मार्ग जाते हैं भाई, उलटे मार्ग जाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, पहले लिख धर दिया शीस पर, पहले लिख धर दिया शीस पर, पाप कर्म का भारा है भाई, पाप कर्म का भारा है, कैसे बचे बुरे कर्मों से

त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठुकराई। सत युग त्रेता द्वापर युग की कूच करी ठुकराई। आंख खोल कर देखो भाईड़ा कल युग की चतुराई। आंख खोल कर देखो भाईड़ा कल युग की चतुराई। हो सगला ए कल कुंडे नावे रे चोड़े धाड़े। हो सगला ए कल कुंडे नावे रे चोड़े धाड़। हो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़। हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़। नार्या को नारीपन उठ गयो मर्दा की मर्दाई। नार्या को नारीपन उठ गयो मर्दा की मर्दाई। हिंदू वंश मिटावन लाग्या बने नतीजो काई। हिंदू वंश मिटावन लाग्या बने नतीजो काई। हो सगला होडा होडम चावे रे चोड़े धाड़े। हो सगला होडा होडम चावे रे चोड़े धाड़े। हो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। हो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। कल जुग ढोल बजा तो आवे चोड़े धाड़े। छोड़ा चारों बरन आपकी रोटियां रो रुजगार। छोड़ा चारों बरन आपरी रोटियां रो रुजगार। भाषा छोड़ी भेष छोड़ा बेटियां को व्यवहार। भाषा छोड़ी भेष छोड़ा बेटियां को व्यवहार। हो सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़े। सगला भेड़ा मिलकर खावे रे चोड़े धाड़। वो सगला पशुआ की जो खावे रे चोड़े धाड़े। सगला पशुआ की जो खावे रे चोड़े धाड़े। वो कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। वो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। छोटी छोड़ी धोती छोड़ी लकटाया लटकावे। छोटी छोड़ी धोती छोड़ी लकटाया लटकावे। अरे छोटी छोड़ी धोती छोड़ी लकटाया लटकावे। छोटी छोड़ी धोती छोड़ी लटकाया लटकावे। खड़िया खड़िया भीता पर मूते जूता पैरिया खावे। खड़िया खड़िया जूता पर मुते जूता पैरिया खावे। पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े। पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े। कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई। आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई। झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़ी माही। झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़ी माही। हुवे तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े। हुवे तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े। कल जुग हाका कर तो आवे रे चोड़े धाड़े। हो कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े। बहुराण्या बेटा के संग में कल बामाही डोले। बहुराण्या बेटा ने संग में कल बामाही डोले। काम काज की कहवे तो सासू से करड़ी बोले। काम काज की कहवे तो सासू से करड़ी बोले। ओ बेटो बाप ने धमकावे रे छोड़े धाड़े। ओ बेटो बाप ने धमकावे रे छोड़े धाड़े। ओ चेलो गुरु ने धमकावे रे छोड़े धाड़े। ओ चेलो गुरु ने धमकावे रे छोड़े धाड़े। कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े। ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे छोड़े धाड़े। कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेस बनावे। कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेस बनावे। संत जान भोला नर नारी चंगुल में फस जावे। संत जान भोला नर नारी चंगुल में फस जावे। ओ पैसा खावे धर्म गमावे रे छोड़े धाड़े। ओ पैसा खावे धर्म गमावे रे छोड़े धाड़े। ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े। ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। घर गृहस्थी भी चेल्या मुंडे जोगी नाम धरावे। घर गृहस्थी भी चेल्या मुंडे जोगी नाम धरावे। घर गृहस्थी भी चेल्या मुंडे जोगी नाम धरावे। घर गृहस्थी भी चेल्या मुंडे जोगी नाम धरावे। अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम उठावे। अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम उठावे। वो दौड़िया नरका माही जावे रे छोड़े धाड़े। वो दौड़िया नरका माही जावे रे छोड़े धाड़े। कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े। ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े। बड़ो एक गुण कल जुग माही बड़ भागी लख पावे। बड़ो एक गुण कर जुग माही बड़ भागी लख पावे। हाँ बड़ो एक गुण कर जुग माही बड़ भागी लख पावे। बड़ो एक गुण कर जुग माही बड़ भागी लख पावे। राम नाम जपने सु प्राणी भव सागर तिर जावे। राम नाम जपने सु प्राणी भव सागर तिर जावे। ओ तुलसी ओ तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े धाड़े। ओ तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े धाड़े। ओ तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े धाड़े। तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े धाड़े। ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े। ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े छोड़े।